cyane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo. Tunayoanza na muktasari wake. Serikali ya Burundi nasema kwa midafikisha mahakamani wale walioendesha vitendo vya mauaji kwa watu wakazi wa kijiji cha kinachopatikana huko mtaani Gatumba. Na mikataba inayosainiwa na kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo na mashirika mengine ilikuwa inapaswa kuzingatiwa baada ya kutathmini kiwango kipi cha utendaji wa shirika hilo. Ni maono yake mtaalamu wa maendeleo ya viwanda Serge Nirampeba. Na makondakta nane wanaoendesha kazi kwa gari za uchukuzi zinazoendesha kazi katika barabara la taifa nambari 3 Bujumbura Nyanzarake waliamurishwa na taasisi ya askari polisi kurudisha abiria waliokuwa wakisafirisha pesa ambazo zilikuwa za ziada kwenye bei rasmi iliyotangazwa na serikali. Na nchini DRC, idadi kubwa ya vikosi vya ulinzi vya tumwa Lubumbashi, hofu ya tanda kwa wakazi wa mkoa huo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa sheria, kumradi ukurasa wa usalama, ambapo serikali ya Burundi inatufahamisha kwamba itafikisha mahakamani walioendesha vitendo vya mauaji ya watu 20 usiku wa Ijumaa wiki iliyopita katika kijiji cha Vugizo kinachopatikana mtaa wa Gatumba tarafani Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura. Tamko lililotolewa na waziri wa mambo ya ndani katika kauli yake ya Jumapili hii, Jumanne hii, wakati wa shughuli za mazishi za walioaga dunia katika tukio hilo potovu. Waziri Martin Intelete alifahamisha kwamba vitendo hivyo vinalinganisha kama vile vitendo vya kikatili, wakati ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vimesitishwa nchini Burundi. Kasisi aliyoendesha ibada ya misa iliyoendeshwa amefahamisha kwamba migogoro hiyo haitatatuliwa kupitia mfumo wa kumwanga damu. Na katika ukurasa wa uchumi ni kwamba mikataba inayosainiwa na kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo na mashirika mengine ilikuwa inapaswa kuzingatiwa baada ya kutathmini kiwango kipi cha utendaji wa shirika hilo. Ni maono ya mtaalamu wa maendeleo ya viwanda akichukulia mfano wa mkataba uliosainiwa kati ya shirika la Sosumo pamoja na shirika la Sayari Group lenye asili ya Kenya. Serge Nirampeba anaeleza kuwa manufaa ya mkataba huyo ni kwamba sukari itakuwa ikipatikana nchini Burundi kwa kiwango toshelevu iwapo bei ya bidhaa hiyo itapandishwa. Na tunaposalia katika ukurasa huyo ni kwamba wafanyabiashara wanaoendesha kazi za kibiashara katika soko la Kotebu ambalo linapatikana mtaani Ngagara kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura wanalalamika kuwa hawapati wateja nyakati hizi za sikukuu za kuhitimisha mwaka kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Wanafahamisha hayo wafanyabiashara hao, wanaeleza kwamba nyakati hizi kunapo shuhudiwa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari, wanaendesha kazi hawaendeshi kazi kikamilifu, wakidadisi kuwa hasara ni tele kwani hawapati faida kwa bidhaa zozote wanazouza. Na baada ya mapumziko kidogo tutangazia habari kutoka huko mikoani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Nikukumbushe kuwa tunasikika vema kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata huko mikoani, na wale ambao wanatufuata wakiwa ugenini, bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Muhula wa mwaka wa kwanza wa shule wa mwaka 2023 kuelekea 2024 ulihitimishwa vema katika idara ya elimu mkoani Mwaro. Kwa mujibu wa afisa wa idara ya elimu mkoani humo, walimu wapya wanaofikia idadi ya 180 ndio walioajiriwa mkoani humo mwaka huu. Omere Barandagie anaeleza kuwa licha ya mafanikio hayo bado wanahitaji msaada wa mabati ili waweze kuhitimisha shughuli za ujenzi wa masomo yaliyobomolewa na upepo uliosababishwa na mvua kali ilionyesha eneo hilo. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa bado pia wanahitaji madawati pamoja na vitabu kwa sababu vile vinavyotolewa na serikali haviwawezeshi kutatua tatizo la uhaba wa vifaa katika shule zote zinazounda ukanda anaoongoza. Na bwana mmoja mkazi wa kijiji cha Rutundwe kinachopatikana tarafa la Songa mkoani Bururi alikamatwa na akiwa na bunduki ya aina bastola usiku wa Jumapili kuamkia siku ya Jumatatu. Bwana huyo ambaye alikuwa kimiliki kitambulisho bandia cha uraia alikamatwa na askari jeshi wanaoimarisha usalama wilayani humo na baadaye ndipo wakamkabidhi taasisi ya askari polisi. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa bunduki hiyo ilikuwa iliibwa katika kaya ya afisa wa polisi ambapo alikuwa akichapa kazi ya nyumbani. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa kituo hiki cha Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Na tunaposalia huko kusini mwa nchi ya Burundi ni kwamba katika sekta ya uchukuzi, makondakta nane wanaoendesha kazi kwa gari za uchukuzi zinazoendesha kazi katika barabara la taifa nambari 3 Bujumbura Nyanzarake waliamurishwa na taasisi ya polisi kurudisha abiria waliokuwa kiwasafirisha pesa ambazo zilikuwa za ziada kwenye bei rasmi iliyotangazwa na serikali. Kamishina wa polisi mkoani Rumonge anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa katika muda mwafaka kwa sababu walikuwa kipandisha bei kinyume na sheria wakati ambapo vituo vyote vya ugavi wa bidhaa mafuta ya kuendesha gari mkoani Rumonge vilikuwa vikiendesha operesheni ya ugavi wa mafuta kwa kiwango tosherevu. Ni habari ya Jean-Pierre Misago hapa studio inasomwa na Lomiwardi ni wabivuze. Makondakta waliolazimishwa kurudisha pesa walizotoza abiria zaidi ya bei rasmi ya nauli, baadhi yao walikuwa wanalipisha 15,000 kwa safari kutoka jijini Bujumbura kuelekea mkoani Rumonge baadaye 7,000, wengine walikuwa wanatoza 25,000 kwa abiria anayetoka jijini Bujumbura hadi Nyanzarake badala ya 12,500 kulingana na kamishna wa polisi mkoani Rumonge. Baadhi ya waliorudishwa fedha wanafahamisha kuwa Jean-Baptiste Bigirumuremyi alitembea kwa kuuliza abiria pesa walizolipa na kulazimisha kuwarudisha pesa za ziada kwa nauli rasmi. Kulingana na afisa Bigirumuremyi, hakuna sababu za kupandisha bei ya nauli, akieleza kuwa mafuta ya diesel yanayotumiwa na magari aina ya Costa yalikuwa yanatolewa kwenye vituo jijini Bujumbura walikotoka. Aidha anasema kuwa hata mjini Rumonge ugavi wake ulikuwa umefanyika siku ya Jumapili na Jumatatu kulikuwepo kituo kimoja kilichokuwa kinatoa huduma hiyo. Kamishna wa polisi mkoani Rumonge anatoa rai kwa raia kutoa taarifa za nauli wanazotozwa ili polisi pate kushughulikia swala hilo la kupandisha bei kiholela waendesha magari hayo walipokonywa hati za vyombo hivyo ili kutozwa faini mara baada ya kufikisha abiria wanakoelekea. Habari za kimataifa. Naam, tuhitimishe taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa kumuradi, ambapo tunaanzia Lubumbashi. Siku tano baada ya uchaguzi mkuu nchini DRC, wanajeshi wengi wametumwa mjini Lubumbashi, ngome ya Moise Katumbi, mpinzani mkuu wa rais anayemaliza muda wake Felix Tshisekedi, hali ambayo inatia wasiwasi zaidi wakazi katika kijiji hiki cha saba. Mamlaka kwa upande wao wanahakikisha kwamba jeshi limetumwa ili kuhakikisha usalama unalindwa vilivyo katika kipindi hiki cha siku kuu za mwisho za mwaka. Vyanzo vingine vinaamini kuwa idadi hii kubwa ya wanajeshi imetumwa ili kuzuia vurugu zote kutoka upande wa wafuasi wa Moise Katumbi kufuatia kuchapishwa kwa sehemu ya matokeo ya uchaguzi ya uraisi. wakati jeshi katika taarifa yake kwa vyombo vya habari siku ya Jumapili ilishutumu kituo cha television cha Nyota kilichoko karibu ya na Katumbi kwa kutangaza habari zinazoelekea kuwavunja moyo na kuwavuruga wanajeshi. Kituo hiki kitachukuliwa vikwazo ili kisiendelee kusababisha uhasama ndani ya jamii. Na idadi ya watu katika ghasia za wikendi katika jimbo la Plateau nchini Nigeria imeendelea kuongezeka. Jumatatu jioni Disemba 25 mamlaka katika jimbo hili katika mwaka linaeleza kuwa ghasia ambazo zimejitokeza eneo hilo limesababisha angalau vifo vya watu 160 waliofariki dunia kutokana na mashambulio yaliyotokea wilayani tatu ambazo ni Mangu, Bokosi na Barkeladi. Na kwa kuhitimisha ni kuwa mashambulio ya anga ya Israel yaliendelea usiku wa Jumapili Disemba 24 kuamkia Jumatatu Disemba 25 kwenye ukanda wa Gaza ambapo njaa inatishia wakazi wa eneo hilo. Kwa Wakristo wa Gaza na kingo za magharibi za mkoa huo, siku ya Krismasi ni kwamba Papa ametangaza kwamba katika ibada aliyoendesha ni vema Wakristo wote wazingatie yale yanayopitia nchini Israel, hususan Bethlehem. Na waziri mkuu wa Israel ametangaza tarehe 25 Disemba kuwa amezuru Gaza siku ya Jumatatu na kuahidi kuzidisha mapigano yanayoendelea katika ardhi ya Palestine dhidi ya Hamas mbele ya wawakilishi waliochaguliwa wa chama chake Liduku Benjamin Netanyahu. Ametangaza nikimnukuru, sasa nimerejea kutoka Gaza, hatusitishi kamwe mapigano, tutaendelea kupigana na tutazidisha mapigano siku za usoni, na itakuwa ni vita ndefu ambayo haitakuisha hivi karibuni. Leo wanajeshi wa Israel wameendeleza mashambulio kwenye ukanda wa Gaza ambapo watu zaidi ya 70 wameuawa katika kambi ya wakimbizi ya Al-Maghaz. Na katika hatua nyingine, Misri imetoa pendekezo jipya la usitishwaji wa mapigano hayo ambayo hadi sasa yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 20,000 katika ardhi ya Palestine. Na kwa kuhitimisha tuangazie ukanda wa michezo, ni kwamba leo nchini Uingereza mitanange kadhaa itatimua vumbi katika wiki ya 18 ya mashindano hayo ya EPL English Premier League. Na saa zilizopita ni kwamba timu ya Newcastle United imecharazwa mbele ya mashabiki wao na timu ya Nottingham 3-0. Na kwa sasa mchuano unaoambatanisha timu ya Bournemouth na Fulham wanafika kwenye dakika ya 14, timu zote zikiwa sare tasa ya 0-0, na matokeo yakiwa ni kama hayo kwenye mchuano unaoambatanisha timu ya Sheffield United na Luton ambao kwa sasa wako kwenye dakika 13 na wao ni 0 na wao bado ni 0-0. Na mchuano mwingine utatimua vumbi hapo majira saa 1:30 ambapo timu ya Burnley kwenye uwanja wake itaikaribisha timu ya Liverpool. Na mtanange ambao unasubiriwa na mashabiki wa soka utalindima majira ya 4:00 ambapo wenyeji Manchester United watakuwa kipepetana na timu ya Aston Villa. Na hiyo ndio mitanange ambayo inapangiliwa kwenye ratiba ya ligi ya Uingereza siku ya leo, ambapo na kesho kutalindima mitanange mitatu ambapo Brentford itaikaribisha timu ya Wolves, huku Chelsea itakuwa ikipepetana na timu ya Crystal Palace, wakati ambapo timu za Everton na Man City zitashuka dimbani majira saini ya dakika 15 ili ziweze kutimua vumbi. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Ilike Uwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamarivia Ningenda kumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.